намерим грийербас, намерим грийербас, поем ау, ве а я, поем ау, поем ау. Вегарзе эрим кевес, ве намерим грийербас, намерим грийербас, поем ау. Од я во, хайом ау, од я во, хайом ау, намерим грийербас, поем ау. עוד יבוא היום ההוא, תלה ופיר ונער כתבתם. והיום ההוא, היום ההוא, חרם יחנתו למזמרות, היום ההוא, חרם יחנתו למזמרות. והיום ההוא, היום ההוא, חרם יחנתו למזמרות, היום ההוא, יחדתו למזמרות. עוד יבוא, יבוא היום ההוא, עוד יבוא היום ההוא, חרבם יחדתו למזמרות. והיה ביום ההוא, ביום ההוא, לא יסעו ענית ולא ידעו עוד מלחמה, ולא ידעו גויים עוד מלחמה. Oh,